خو بیا د علماء اختلاف دی چې هغه وقت دی جمعې پرس کې کم وقت دی. نو تقریبا سلویخت پور اقوال د علماء کرامو په دې کې ذکر شوی دی. سوک دا وای دا انور چې د جمعې پرز راخی جی دغه وخت د دعا د قبلې دو دی. نو چاوی دی چه امام د خطبه د پاره په منبر کی نی نو د موز د ختمه دو پوری دغه وقت ته خود تمام محققین و محدثین و علماء و مسلک دا دے او دا پکی غور مسلک دے چه اغا وقت د مازیگر د موز نه پس راوالی د نور پریوتو پوری دے. نو دیکی کم مسلمان په ذکر تلاوت او په دعا کې مشغول شي ناغ قیمتي وقت چې هغه کې الله دعا قبلې اغم پکې راگیر کی. زمای عزت مندو ما اډمبنه آیات مبارک استا سنوان دی ولستو دا د قران شریف د حقوق مبارک دی. الله خپل حبیب ته فرمایي وې دی امت ته دی او فرمایا و انه لذکر لک ولقومک چې اے حبیب دا قرآن پاک تاسو د پارم شرافت او فخر دے او استاد دی تمام امت د پارا. ګوره د قرآن شریف علم په دی باندې عمل د قرآن پاک مطابق ژوند او زندگی تیرول دا د هر امتی د پارا فخر او شرافت دے. او بیا فرمایي کڅوک د قرآن شریف دی علم او عمل تا او د الله د کتاب ترانیز دی نشول وسوف تسالون زرد چتا سنا د کتاب الله بارکی پختنه وکې دیش. دیو جن زمای عزت مند اور ایدن کو حاضرینو د قران شریف په موږ او تاسو باندې یو سو حق لري د دې تلاوت وکاو د دې الفاظ بس دکاو او دویم د دې په معنا باندې وزن پویو. د معنا نه پس د قران شریف باندې عمل کولی الفاظ د مزدکل معنا د مزدکا نو پدی باندې به با عمل کې. او سلورم حق د قران پاک دا ده چې د وس مناسب به نور مسلمانانو ترسه. دا د قران شریف غټ غټ په موږ او تاسو سلور حقونه دي. اے د دې معنا ز د کول د دې الفاظ د کول د دې معنا ز د کول دریم نمبر پدی عمل کول او سلورم دا خلق تر رسول. کچری مونږه تاسو د دې حقونو لحاظو نساتو نو سبب میدان د حشر کې د امام الانبیاء سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم شکایت وی زمونږه تاسو خلاف لقد ان لسمه پاره پاول کی فرمایي اول مخ کی فرمائی سورہ فرقان کی فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دا اللہ حبیب د شکایت پتور وی پورز د قیامت وی برب دا زما امت دے چستا کتاب پریخیو دا دی بین تلاوت کولونی پیزان پویولو. نو چی تلاوتی او نکی زان پی پوها نکی نو عمل با بکم زینوش زکا دی پا لگو رئی دا عمل نمخ کی علم وی یو سڑی لی دا موز طریقہ نو ورزی نو موز بس ہو کی او بلا علم کموز ہو کی نو اغا موز بیس موز وی دا هر عمل نمخ کی علم دے دا دیو جن از مائی زتمندو چی منگو تاسو دا اللہ دا کتاب پلاسو کراوالو دا دی مانا زدکو پا مقصد زان پوها کو. دا زمون دی عوام و مسلمانانو کی الحمدللہ دا قرآن لفظی ویل او دا آغی دا حفظ سو شوق وی وچی الفاظ او یو حفظ او کی معنی نزدکے علان کی علماء لکلی دا قرآن گن علوم دی خو پٹولو کی مبارک او افضل علم دا قرآن پا معنی زان پویول دیو جنگو را کل چی امتی پا قرآن پوہ نشی ناغ دا عقیدی بارکم ٹکرے وئی او دا عمالو بارکم پرسمنو رواجنو کی مبتلائی او کله که قران شریف ته وسړی کینی نګور الله وای ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم قران پاک بالکل نی غلار خید لا اله الا الله د توحید نی غلارا قران پاک خی ادیوجره کله چې د قران په مفهوم او معنا باندې امت پوی نشي مداغه یا قائد برباد وی داغی پا قائدو کی شرک وی اعمالو کی رسمونو وی ریواجونو وی بدات وی دیو جن دا قرآن علم ماناز دا کول دا قرآن پتولو علومو کی اهم علم دے او یہ گره افسوس دا زمان دے پختنو کی روغ روغ کلی دی او پائی کی سونا و زرگونا مسلمانان آباد دی پا آغا کلی کلی پلوگو را ڈاکٹران شتا انجینئران پکشتا او جرگی مارم پکشتا خود قرآن پک سوک پوہ نشتا پکے پہ خبر با پدی بانے امت خفم ننے کہ یو قوم کی ڈاکٹر نہیں ہوئی زمون دور لوے کلے گورا ڈاکٹر پکی نشتا او زمون دور لوے کلے دے سوک پکی اڈو لیڈر نشتا او نا پکی سیاسی مولا سوکشتا خلق خفکان کئی خود روخ کلے دے زرگونا زنانا او ناری ندی خود دغا لاکی خپل یو ترم پا قرآن نپوئی گی دا نقصان دے کنے دے ایمان سر ہوا ہے چرتمو دا نقصان اللہ تا پدی جڑی لی دا دا امت پا خیال کم نرازی چی اللہ دا دور علوی کلے دے او دیکھ گورا پا کتاب اللہ سو کم نپوئی گی نو آیا دا نیم گرتیا چی پورشی او دیوانی او سڑے اللہ تا جاڑی پدی جاڑو منا ورد یهود و دعوام و یو نقصان اللہ قرآن کی دا ذکر کرے یهودیان دا اللہ دا دین دشمنانو سورہ بقرہ کی ڈنبے دا غی دا ناکار ملیانو خیونے ذکر کری نچکل دا ملیانو حال ذکر کرے نبیا دا عوام مبارکی وی ومنہم امیون لا یعلمون الكتاب پید پدی یهود کی زن عوام دی نقصان اسے وہی دا اللہ پاسمانی را لگلی شوی کتاب نپوئی گی دادای تعریف کئی کہ نقصان بیانے تا سنتا پوسکو داد یہود نقصان بیانے وہی دی یہود کی عوام دی نقصان اسے دا اللہ پا کتاب نپوئی گی معلوم دا شوچی و مسلمان نے دے موزم کئی ذکرم کئی روجم نسی خدا اللہ پر علی گلی شوی قانون نو پویگی چی دادی کسی داد دد نقصان خبر وی ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانیا و انهم الا یظنون وی پدی یہودو کزنی عوام دی پا کتاب اللہ پویگی نا سوال دارات لو چیو سڑے پا کتاب اللہ نا پویگی نا دا دے با زندگی سنگتی رئی وی اللہ امانی دا امانی یا امان دا دا دا کسو کہانو پس روان دی تاویلی ماویلی دا غیر کی در امانی یا امان دا کسی کہانی چکل کتاب اللہ نی نبیا سڑے دا کسو کہانو پس روان وی او چکل کتاب اللہ ہوئی نو دا آغا عقیدہ پا کتاب اللہ جوڑے لیکن آغا یہ مثالو نا دل ذکر کو یو سنے اللہ پا کتاب پوئی گی نو گر آغا پا کدائیو آیات ہوئی یو آیات ہوئی وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ خاص دا اللہ سر خزانی دا غیب دی خاص دا اللہ سر کنجیانی او چابیانی دا غیبو دی ما سوا دا اللہ نا دا غی خزانو او چابیانو بلحچا تپت نشتا نا دا قرآن آیات تکن بس دا یومی سڑی داز دکو نگور دے دے کسو کہانو نخلاشو لکا اکثر زیونو کی غلاوشی ہوئی رفلانی زی کی نک تو رولو والدے نا دا زنانا و نارینا ور تورماتی تا سو پلیم نک تو رائی کرن وہ اغلاب پکی روزی وہ سلاخ ہوئے لی چھ پغے بسوک پوئی گی او وہ یہ رفلانی جے کی پتا چاکوڑے و تاویزو نکڑی یو بابا دے ولی دے و اغسر پیرے آن دی او کوڑے رو باسی او کل بازی دے انو کے زنانہ یغ نصیب گوری کیسو کہانو دن شو دغا عقیدہ شوا او دا برباد عقیدہ او کله سړی د قران یو آیات زده کو الله وی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله حبيب دي امت دي فرمایا چن پوهیږي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه مخلوق چې په دې ځمکه کې دي په غیب پوی دواله سوګنې یو الله دی نو نکواله څنګه د غلطه لګي لاس والا چې لاس ګوري څنګه ورته نصیب معلومي او دارنګ پیریانو بابا ته څنګه پته ولګي چې پتا چاته ویزونه کړی غیب دان څوک دی په غیب پویدون کې څوک دی الله رب العزت نو قران شریف باندې عمل سرسره دي کیسو کہانو نخلاش تاسو به کتري ګوره قران شریف یو آیات ما تاسو روان دي تلاوت کو دادش پگشتی میں پارے اول آیات مبارک دے پا آیات کی اللہ فرمائی وَيْ وَمَنْ أَدْوَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيْ گُمْرَحَانْ خُدِیر دی شراب چیز کی اغم گمراہ دے ڈول سرنا والم گمراہ دے دوکی او دروغ والم گمراہ دے خو پدی ٹھولو کی در ٹھولو نلوی او نمبرک گمراہ سوگ دے چاہ پہا جتنو کی ماں سیوا دا اللہ نبل چالوی رو رسیگی اور آمدد شی یا علی مدد یا بابا مدد پنے کئی رو رسی ویددن پا معاشرہ کی غٹ گمراہ نشتا پی گئی پا خبرم وزد قرآن یو آیات تی ہوئی دا سی مانے رکنی دا سورہ احکاف رنبنی مخ کی وی ومن ادولو سوک دے لوی گمراہ نشت دے لوی گمراہ ممن دا اغشانا یدعو من دون اللہ چی اغراب لی ما سواد اللہ نا من بوتانو لنوائی من اقلو علو لوائی من پیریانو توائی من شہداؤ توائی من اولیاؤ توائی اغا اولیاء بزرگان اقلو علو راب لی لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ چه تر قیامت د دعا او فریاد قبلول نشی وهم عن دعائهم غافلون او دغه مشرکان او معبودان د دې مشرکان او درا مدد شنه الله او غافلون نا خبر دي او کپته ورته ویلږي چې په حاجتونو کې خدا ناپو همارا مدد کوي و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداءا چ کله وخلق راجم شي پرز د قیامت نو دا اولیا ود دی عبادت کوونکو در آمدد شو یونکو دشمنان وی او د دی عبادت نه انکار وکي نو ګره کتاب الله علم دا ډیر ضروری دی پکار دا دی ورن ګره مونږ دین تدا سه شاکړي د هر څه د پاره مونږ سره اسباب شتا خود دی دا پار اسباب نشته چې په هر جماعت کې مستند او دیو مدرسې نه فارغ عالم دی او عالم کار سره قرآن خول احادیث خول امامتی خور مسلمان کول شي کنه یو مسلمان دی ګیره موز وخت شور پسې نور دري په هر مسجد کې یو داسې مستند عالم پکار دی چې یو وخت قرآن ترجمه کوي بل وخت کې احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوی. نو پدی بدا خلقو دا قائدو اصلاح کی گی او پدی بدا عامالو نا رسمونا و رواجونا لری کی گی مونگ سر دا علماء دا پارسن ایتا سو گره بنگلی جوڑو لارائی موٹر یخلو پا یو یو بچی مانی چی تعلیم کو پا میاش کی زرگونا روپئی لگو خوزا مونگ دا امامانو سو را تنخوای یو غٹ کلے بای امام لبا 1500 تنخواور کئی میگه پا خبر با زیادہ نزیادہ بے زر روپئی نو ایمان سره وای دا خبر ما ډیر زوینه کو کا که پرز د قیامت دی عوام ول الله وای چې نور سم معامله در سره نکوم او چې دا تاب ورته د پیغمبر وارث وي او په مصلی ځان لو درولو چې هغه سره دې سکړي دا فیصله در سره کو نګه په خبر وای ای یو سړی چې وی مجرد چې سو ګر سره ني نو په 2000 روپۍ بچ بال بچیمنی یو تن نه په 2000 روپۍ ودا غيو میاش گزارو شي نو یو امام دے غبال نا غریب سو کیا وای جی بھائی اسیم سوک سن را کئی جماعتونا خوشی پراتی جی دے علم سپکاوے دے امام بہنی سے غلوی بس توز گرزا یا تاویزونا کوا یا سقاتونا پسے گرزا یا بس غصہ کوا زان لپس طریقہ پیسی را پیدا کوا یا ولدہ سے کار کوا کنا چھے رجب کی زکاة پا دیر نیت ورکو چھے تب اوز دبل رجب پوری زمونگی ماں بے او پا قربانی کی ورته سرمنی دی پار ورکو چوس به تربلی قربانی پوری دا زمون علماء دیوبند لیکلی او د فقہ مسله دا کچا سرمن امام ته د امامتای پوجرت کی ورک د دی سړی قربانی و نشو او کوسو کې امام ته زکات پدی اجرت کی ورکې جدا زمون امام دی نو د زکات و نشو ادا ګور ورکې پوجرت کی ډیر زینو کی مولا راشي و ير امام رانه سرمنی او تختولې څنګه دا سرمنی او تختولې وې قربانی سرمنی واغستی لاړ ډېر زینو کې امام له جرګه برا سره کې تعال هم دا سرمنی پار ورکړي چې په ترکاله پورې دلته ناس دا ګوره په دې وطن کې موریدی وې جرګه پکې سرمنی درا نه یوړ دغه زموږ د مامانو حال له زما عزت مند په دې طریقې د دین سپکاوې کې نظمون تا صحیح خدا او صحیح عمل سو خوینا دیو جن ډومبه دای چې موږ تاسو د هغه چا قدر عزت وکړو چ هغه د الله د حبیب په مسلم او تاسو له ولاړ دي انصاف وکړه پادر انصاف وې اسمان او زمکه ولاړ ده کنه دا څه نه ده نتی انصاف وکړه چې زما بال بچ دي او زما غټه غټه خرچه د میاشتې سوره کی نو د امام چې 24 غنټه ما د پاره بندې د سوره خرچه ده بګه په خبرم او کته دا انصاف نشه کولې به انصاف په جمعات کې به انصافی کې د جمعات د خادم سره به انصافی کې نظم عزت مند زموږ حال بده یوی رزی نه بلې رزی لسکی کی بدتری کی بسمی کی بنا کم ملک او کم علاقہ او کم وطن کی چې د الله د حبیب د وارثانو قدر نی او دا غی عزت احترام نی نه هغه وطن به ترکی نه کی یا بخیر نه بو دیو جن د خپل علما او قدر عزت احترام کوی د دې زمای په جایز طریقې د دې ټول ضرورت پوره کوی په جایز طریقې د علماء کرام په کار دار چې ټول ضرورت موږ تاسو پوره کو او د خپل بشیر علی وګوره چې د قران شریف زده کی الحمدلله ګور استاد دی جمعه تدامولی صاحب راغله او لغون تی وخت شو او سوره سوره ختمونه شو وګوره دی بچو باندې چې قران وایي نو دا قران به الا اثر کوي چې کور کې ماحول د بی دیني نه که په جمعات کې امام سره ناشته غوله قران او خېلو کلمې او خېلو پکور کې اٹیوی له ناشته ویږي په خبره باندې نو کده ګنټه ناشته که دو ګنټه ناشته بس خو چې ټیوی لغون دکې ناشو غټول سره ختم شو زکه ټیوی وی سی آر پکور کې ساتل به حیاي دا زمونږ د علماء دیوبند فتوا دا چې کم سره ټیوی وی سی آر ګوري دا فاسق او فاجر دی او کم طالب حافظ مولا کټی وی ګوري دا فاسق او باجر دی غو پس امامتی نه کی وشه ته سیاسی مليان ته مستثنا دی پویږي په خبره باندې سیاسی مليان تیسې نو سیاسی مولا خو روزانه ټی وی ګوري د موږ د علماء د دیوبند مطابق مزور پس نه کیږي ځکه ټی وی کتو وال فاسق فاجر دی او فاسق فاجر به مستقل امام نه جوړي نو یو دا ټی وی وی سیار چې موږ تاسو کورون نه لری کو ځکه دا به حیاي دا تباہی راولي او ګره دی په لګور زموږ استاد په کورونو کې دا به حیا زنانه دي کوم غو تاسو د به حیاي چل ول د کور دنه نو خو نه به حیاي نشي زده کوله خدا موږ کو دی په لګور حدیث د بخاری شریف کې راغلی باز خلک وایي جردا مليان سادهګان دي او پټی وی نقصان ناراضي دیو حدیث له سوچو کئ نو ک الله چاله فکر ور کړی آبتی نتیجه رو باسی حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سفر کې روانو مشکا شریف جل لسانی کی حدیث ته او حدیث د بخاری شریف ده سفر کې زنان امید حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم سره نو خان ستړي شول د عربو طریقه ده چې کله خان ستړي شي نو سه شیرونه ورته وای ناغه سره دا اوخان استړیواله ختم شي او مزل تیز تیز کوي یو صحابي دغه شعرونه شروع کړ د الله حبيب ورته ویرو دکیا انجشتو لا تکسر القوارير انجش رضی الله عنه دا صحابي نوم نه شعرونه شروع کړ ور صحابي چې د حضور پاک په موجودګرۍ کې شعرونه وای او دا ادب وی کنه وای ادب نه وړه کی کنه اے دا اللہ حبیب موجود دے صحابی دا دب نڈک شیرو نوائی دا اللہ حبیب ورتوائی رویدک یا انجشتو اے انجشا دا شیرو نوائی لبس کا دا منسر پا دے سفر کے زنان دی او دا سی کمزوری لکشیشا وائی ندا ماتا وما ایمان والو سوچ کئ د حضور پاک د دور زنانه چې صحابیاتی دي کد ساده شعر سرا اغیت نقصان رسی نستا او زما دا ټیوی وی سیار او ډنګ ډنګ با د زنانو ایمان ته سمرل وی نقصان رسی کنه برسی او کسو کوئی جدا نقصان رسی نا ځان د دماغ او ډاکټر لوخای پیګی په خبره وای دماغ ټیک نه دی د سر پکور کی بهایی او بی دینی راضی چې دی شینه مونږ تاسو زما عزت مند اجتناب وکړو دیو جن خپل اجرو کی خپل کورونو کی داش مساته دوله سرنا حرام را کنا کنا حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ډنګ ډنګ نه په غوګونو کی ګوتی ور کړی هغه شین نه دی په لګورا داسی اجر نشته چې پاغه کیټی وی سی آر نشته داسی کور نشه یی کیټی وی سی آر نه په خاګور استاو دی ملکیم دی او تقریبا ټول پښتنو علاقه کی داسی جمعار سره نږدې اجرای وې داغه مقصد داو چې زموږ دا بچی به د جمعات کې دین زده کوي او اجره کې وسړی توپ زده کوي پیګې په خبره وای نو په اجره کې چټي وی کم ځای نه وسړی توپ زده کوي پیګې چې پلار او زوی او نیکونا او لونا او خويندې او ټول کورواله او زه ټیوی له ناشتي دارا لوي چې سړی توپ کم ځای نه زده کوي په خواغه بدرانو مشرانو په اجره کې به درنه خبره کوله یو کشر بای لکتل ناغبم د حیا طریقه ز د کادا به وچ زما مشران سکے زما د مشران سکے هرن زما عزت مند دا سه حال لے چا غرور وګره با حیا خلق د خارو د لاندې کیږي او بس دغه سان د خسو خشاک پاتې کیږي دغه شان خسو خشاک پاتې کیږي آیا والله والا شاعر وای وای ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي هغه خلق لاړل چې دا غي په خوا کې بد حیا ژوند تیرې دو اوس وی ټول خسو خشاک پاتش او یو الله والے وطن باندې وی ډېر مود پس راغله دا وطن لارو کوسولې چوکتل وی و ارد دیارک انها دیارهم و ارا وجوه القوم غیر وجوههم وی دا لاری کسی او دا دیوارونا او دا عباده خواغ دے لکا مخ کی چما کتلے او خدا مخونا دا خلقو بدل لی اغا حیاء والا خلق آچه خبر خبر او اغا خلق دا خارو دلان دشو دیو جن زمائی عزت مندو زمونگ استاسو عزت دے دا قرآن شریف تعلیمات منل اللہ وی و انہو لذکر لکا ولی قومک دیکھ علماء لکلی وی دا هر انسان دا طبیعت تے او تاس چوار ریتا سلام پتو لگی دا هر انسان دا طبیعت وی چې زما دا مرگ نفس زما نیک نم په دنیا کے پاتے شوی نگا شان دا کنن دا او بازی گور مشران دعا مکئی وی یا اللہ دا مرگ دا شرمین نگئی دا مرگ نمی او ساتے بای سڑے مرشی خو خلق پی لانت وی آغا قبر سڑے چی تیری گی دا بازی خلق دعا ورتا زڑ نکی گی دا د هر انسان طبیعت ده چې مان رستو زمان نیک نوم پاتې شي اوس دا نیک نوم په سپاتی کیږي په وزارت په اقتدار یا په ډیر مال یا په ډیر ملکای الله وی و انه لذکر لک و لقومک کچره دا وی چې زمان نیک نوم دی پاتې شي نو و اوراد قران خادم بجوړیږي کچری پدی کتاب علم یو د دې عمل وی نو نام و نشان بدی دنیا کې ژوندې پاتې وی هدي دې کې روحلوانی یو واقعیا ذکر کړي هلاکو یو ډېر ظالم جرنیل تیر شو ډېر پزرګونو مسلمانان قتل کړي وی یو ځل هلاکو د خپلو جرنیلانو سره ناستو آی ته وی منل ملکو بادشاہ سوک دے آی ورته بست بادشاہ یې کنا ټول بادشاہان نے قتل کل ملکونه دی واغستل او سوک دی مخل رات لے نشی وی دغه وخت کی اذان شورو مؤذن اذان کولو اشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی ہلاکو ورته وی بادشاہ زنے بادشاہ هغه سوک دی ہلاکو پش پکم صدی کی تیر شے ویش پک سو کال او شل چ حضور پاک دی دنیا نہ تیر شے نے او لا آغشان پازان خانو کی چغی والے کیگی اشهد ان محمد رسول اللہ دا قران چ وی و انه لذکر لک یاد وساته چا چې د کتاب الله سکه اسمه خدمت کړي د دې کتاب خادمان جوړ شي کڅوک جوړ شو نو انه لذکر لک او که جوړ نشوي نو یاد وساته نام نشان به مرګ سربس ختم شي الله دې موږ تاسو سید کتاب الله خادمان جوړ کړي سید کتاب الله خادمان دی مونږ او تاسو الله جوړ کی مونږ او تاسو دی الله اخلاق والے جوړ کی دیو جن د الله بندگانو د خپل بچی ډیر پابندۍ سره دی علماء ترالی گئی چې دی ورته سبق ہے او د لفظی سبق نه علاوه د خپل علماء نه یو یو ټکه ترجمه مز د کوي او دا عهد کوي چې بس تر سو پورې ژوند وی کنه روزبه د کتاب الله سنا س تعلیم کو اغه جولای کې بخیر واکې شي او کسو کور ترانیز دین شو نو نقصان وزما عزت مندو غته ملاو شي نقصان باغته ملاو شي ما یو حدیث تاسو وان دی ویلو بخاری شریف حدیث ده دا الله حبیب فرمای وای من یرید الله به خیرن د کم ناری نه زنان مسلمان بارک چلا د خیر اراده ولری یفقهه فی الدین نو د دین په هور تور نصیب کی وردی حدیث له سوچ کوی حدیث مواردو د چا نارینه مسلمان زنانه بارکی چې الله د خیر را دولری نو دین پوها ول ورکی نو دا چا لې چې دین پوه نه د ورکړي په قران او دین نه پویږي دې دل ګلا ته وجاړي چې الله تا خود خپل حبیب په مبارک جب فرمایلی دي چې د چا بارکی د خیر را دولرم د دین پوها ول ورکم دا ما بارکی ول د خیر را دنيشه پدې باندې الله ته جڑا پکار دا چې الله مالم قران زده کی مالم دین زده کی پدې جڑا پکار دا کنه دا پکار وګوره الله د خپل بنده جڑاګانې قبلې دعاګانې قبلې نو چې کله د دین بارکه ورته جاړې الله به د دین په هدر تر نصیب کی او د دین په ها دغه علما او په صحبت کې دا د دوی په خدمت کې دا چاله چې الله د علما او د خدمت توفیق ورکو نو هغه ته الله رب العزت د دین په ها او سمج ور نصیب کی انون خو زما عزت مند ډېر لوی د فتنو دور دی تاسو ګورئ عالم اسلام نن د دنیا په ګډ ګډ کې په پریشانو کې دی هر ځای کې مسلمانان د خپل حکمرانانو د لاسا د يهودو نسوارا د امریکي او د اتحادي ملکونو د لاسا در په در دی نن دور کې خدای امت د پاره د بچاو بل شی نشته چې مونږ علمن عملن د الله کتاب په لاسو کې راوړو دا مونږ باندې ذلت د دیو جن راغله چې دا کتاب زمونږ د زندګۍ نه ته پالمارو کې پروت ده پتاخونو کې پروت ده کله کده امت مسلمه په لاسو کې دا کتاب شو او د دې کتاب غونت ظاهر او باطن شو د دې کتاب مطابق زمونږ استاد او عقاید او اعمال شول نو الله د مؤمنانو سره د ودد مدد او نصرت وعده فرمایله همغه تاسو کې فرق راغله الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې مون قران شریف په لاسو کې راوالو درود شریف وايي اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمین والمجاهدین فی کل مکان اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنه حبيبك اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد علماءنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نهره اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم انج اخواننا من ايد الكفار والظالمين اللهم انج اخواننا من ايد الكفار والظالمين الله د عراق د فلسطین د چچنیا د افغانستان د کشمیر د ټولو دنیا د مظلوم مسلمانانو مجاهدینو مدد او نصرت وکړي الہ العالمین امریکا او داغی سور معاونین او اتحادی ملکونه دی که کافر دی که زنادکا او منافقان دی اللہ پاسمانی و عذابونی حلاک و تباک پروردگار عالم استاد کتاب الله د ختم په سلسله کې راغلی او زمونږ او د تمام امت ګناهونه معاف کړي. الله مونږ حاضرین او غایبین او ټول امت ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي. الله زمونږ د کوم بد اعمالو د وجنا دا عذابونه او ذلت او رسوایی په مونږ راغلي مونږ ټول امت ته دا غینه د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي. الہ العالمین د دین کار چې مسلمانان په ست طریقو باندې کوي الله ته پکې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي. د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي. الله زموږ عقاید د قران او سنت مطابق کړي. زموږ اعمال د سنت طریقې مطابق کړي. موږ د شرکیات او بدعات او رسومات نه په حفاظت کې اوساتي. الله سور بیماران دی شفای کامله ورته ورکړي. د چا اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ولور کړي. الله د چا په منځ کې دشمنی او تربګنۍ دی تی په اتفاق او اتحاد او دوستۍ باندې الٰه العالمین بدلې کړي. پروردگار عالم دی حاضرین و غائبین و اوریدن کو نا اوریدن کو مسلمانانو کې چې د چا سره شری حاجتونه دی دینی او دنیوي د غیب د خزانو نه د تمام امت مسلمه حاجتونه پوره کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب.